Serwis Krzysztof Zyblewski. A w nim najnowsze informacje o strzelaninie w szkole w amerykańskim Seattle. Będzie o wrażeniach wykopacz po swoim pierwszym unijnym szczycie jako premier i o tym, że kolejna europejska stolica wypowiada wojnę imprezom do białego rana. Dwie osoby nie żyją, cztery są ranne. To bilans strzelaniny w liceum niedaleko Seattle. Uczeń otworzył ogień do kolegów i koleżanek. Wiadomo, że był popularny w swojej szkole, ale motywy jego działania nie są znane. Z Waszyngtonu Marek Wałkowski. Sprawcą tragedii jest 14-letni uczeń pierwszej klasy liceum w Marysville, Jalen Freiberg. Był on popularny wśród kolegów i koleżanek, miał wielu przyjaciół, grał w szkolnej drużynie futbolowej. Przed 11 czasu lokalnego w szkolnej stołówce Freiberg podszedł do stolika, przy którym siedziała grupa jego znajomych, wyciągnął pistolet marki Beretta i otworzył do nich ogień. Następnie przystawił sobie pistolet do głowy i popełnił samobójstwo. Śmiertelną ofiarą napastnika jest młoda dziewczyna. Wśród czwórki rannych jest dwóch uczniów i dwie uczennice. Trójka z nich została postrzelona w głowę, jeden z chłopców w szczękę. Stan rannych jest ciężki. Policja bada możliwe motywy działania sprawcy. Z jego wpisów w mediach społecznościowych wynika, że niedawno zerwał ze swoją dziewczyną. W jednej z wiadomości wytyka koledze, że zapomniał, że to on z nią chodził. W innym napisał: chrzanić to, równie dobrze mogę teraz umrzeć. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Można powiedzieć, że to był udany debiut Ewy Kopacz w Brukseli. Podczas pierwszego swojego unijnego szczytu polska premier uzyskała to, czego chciała. Jak podkreśla szefowa rządu, nie będzie nowych obciążeń w związku z nowymi ramami polityki klimatycznej wspólnoty, które uderzyłyby w obywateli. Jak Ewa Kopacz wspomina, dwa dni rozmów w Brukseli, o tym Małgorzata Naukowicz. To był trudny debiut, bo i temat do najłatwiejszych nie należał, mówiła Ewa Kopacz dziennikarzom. Dużo emocji, dużo kontrowersji i dużo narodowych interesów. Przypomniała też, że w Brukseli bywała, gdy była ministrem zdrowia, brała udział w spotkaniach jej odpowiedników z unijnych państw. Pierwszy raz wystąpiła w nowej roli premiera polskiego rządu. Przyjęto wszystkich nowych, a było nas troje, tych, którzy uczestniczyli w pierwszej Radzie Europejskiej, bardzo serdecznie. No, a potem zaczęła się taka praca, która dla tych, którzy tu nie byli po raz pierwszy, była zupełnie oczywistą, a dla nas wyjątkowo trudną. Ewa Kopacz żartowała też, że podczas kolejnego posiedzenia Rady będzie się czuła na unijnych korytarzach jak stały bywalec. Natomiast trzeba poznawać te tajniki. Przynajmniej muszą być znane te techniczne strony obrad Rady Europejskiej, które dla mnie były nowe, zupełnie odmienne od tego na przykład, co się dzieje na polskim rządzie. Kolejny szczyt Unii Europejskiej odbędzie się w grudniu. Będzie mu już przewodniczył Donald Tusk. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Demonstrowali przed Sejmem, potem przed kancelarią premiera. Upominali się o swoje prawa do dzieci. Kilkudziesięciu ojców protestowało przeciwko dyskryminacji w sądach rodzinnych. Jak twierdzą, po rozwodach prawo do opieki nad dzieckiem przyznawane jest zwykle matce. Dlatego domagają się interwencji posłów i rządu w sprawie niesprawiedliwych postanowień. Walczymy przede wszystkim o to, żebyśmy mieli prawo do tego, żeby współdecydować o swoich dzieciach, o wychowywaniu tych dzieci. Większość ojców nawet nie zabiega wręcz o kontakty z dziećmi, ponieważ wiedzą, że ich pozycja jest po prostu przegrana. Każde dziecko ojca ma! Można sprawdzić DNA! Na razie robimy to kulturalnie. Możemy w końcu też zaczniemy pnąć, może w końcu nas usłyszą. Jednym z najważniejszych postulatów protestujących ojców jest wprowadzenie tzw. opieki naprzemiennej. To szansa dla sadowników dotkniętych przez rosyjskie embargo. Polskie jabłka zostały dopuszczone na rynek kanadyjski. Zgodę udało się uzyskać w bardzo krótkim czasie, choć nie było łatwo, mówi ambasador w Ottawie Marcin Bosacki. Kanadyjczycy są bardzo wyczuleni, zwłaszcza na produkty z innych kontynentów, ponieważ boją się wpuszczenia nowych chorób, nowych bakterii na swój rynek żywności. I tak jak z Amerykanami są w stałym kontakcie, zresztą tam są podobne choroby roślin czy zwierząt jak w Kanadzie, tak są bardzo ostrożni na otwieranie rynku żywności z innych kontynentów, zwłaszcza z Europy. Polska będzie się teraz starała o możliwość eksportowania do Kanady także innych owoców i warzyw. Zabawa do białego rana na cenzurowanym w Lizbonie. Mieszkańcy kolejnych dzielnic portugalskiej stolicy skutecznie walczą z hałasującymi młodymi ludźmi. Adriana Pąkowska. Już kilka lat temu ograniczenia wprowadzono w słynącej z setek barów i całonocnych zabaw w dzielnicy Bairro Alto. Punktualnie o drugiej lokale muszą zostać zamknięte, a tłumy rozbawionej młodzieży wędrują do innych rozrywkowych kwartałów Lizbony. Cais do Sudre, Santos i Biki, gdzie oficjalnie nocne życie może trwać do czwartej nad ranem. Jednak ze względu na ciągłe skargi sąsiadów, także tam imprezy zostaną skrócone. W tygodniu cisza nocna będzie obowiązywać od drugiej, a w piątki i soboty od trzeciej. Rozwiązanie to krytykują jednak jednak obie strony konfliktu. Młodzież żali się, że w stolicy coraz mniej jest miejsc, w których można beztrosko bawić się do białego rana. Z kolei mieszkańcy twierdzą, że zamknięcie barów nie rozwiąże problemu, bo imprezowicze i tak gromadzą się na ulicach, hałasując, pijąc i śmiecąc. Autorzy petycji chcą, by Lizbona poszła śladami wielu europejskich miast, które zakazały spożywania alkoholu w miejscach publicznych. Z Lizbony Adriana Bąkowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Najwięcej słońca dziś na wschodzie i południu, na pozostałym obszarze sporo chmur. Wieczorem na krańcach północno-zachodnich słaby deszcz, no i wszędzie raczej chłodno. W Białymstoku i Olsztynie 4 stopnie, w najcieplejszym momencie dnia oczywiście. W Bydgoszczy, Łodzi, Warszawie, Lublinie i Zakopanem 5, w Koszalinie i Rzeszowie 6, w Gdańsku, Poznaniu i Krakowie 7 stopni, w Szczecinie i Katowicach 8, we Wrocławiu 12. Tak będzie w ciągu dnia, a na razie chłodniej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, obok mnie wiewiórka Baśka z banku BGŻ, która twierdzi, że na pożyczce można zaoszczędzić. Tak? To absurd, przecież bankowi trzeba płacić odsetki. Nie zupełnie. Prędzej ogolę się na łyso. No, to będzie pan łyso, bo prawda jest taka, że bank BGŻ przedłużył do końca października promocję drugi rok gratis i wciąż można zaoszczędzić na odsetkach. Szczegóły na bgz.pl. I jeszcze news. Bank BGŻ zajął pierwsze miejsce w rankingu Przyjazny Bank Newsweeka 2014. Bank BGŻ. Dobrze służy ludziom. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. YouTube z nowej płyty. Tak rzuciłem okiem na wczorajsze notowanie listy przebojów i coś chyba nie za zbytnio sobie poradzili. Ale być może wszystko jeszcze można zmienić. 11 minut po 6:00, poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Witamy Państwa serdecznie, kłaniamy się. Zachęcamy do słuchania radia, do wychodzenia z łóżka tak spokojnie. W końcu sobota rano. Słyszeliśmy w serwisie informacje na temat imprezowania w Lizbonie. No i od razu list w tej sprawie od pana Krzysztofa. W Lizbonie można bawić się do 2:00 w nocy, a w małej wsi podlaskiej do 6:00 rano. Właśnie kończymy piątkowe spotkanie towarzyskie. Sąsiedzi w ogóle nie narzekali. Po prostu ich wszystkich zaprosiłem. Panie Krzysztofie, no to chyba raczej kolorowych snów już teraz. And it's bringing me out of the dark. Finally, I can see it crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your ship bare. See how I will leave with every part of you. Don't underestimate the things that I will do. I've got a fire burning in my heart, reaching a fevered pitch, and it's bringing me out of the dark. The scars I'm gonna remind me of us. It keeps me thinking we almost had it all. The scars of your love keeps me breathless. I can't help thinking we could have had it all. Rolling in the deep, you had my heart inside your hand, but you played. Aretha Franklin i jej wersja tego nagrania, tego przeboju. 15,5 minuty po 6. To jest ten moment, w którym zaglądamy na pierwsze strony gazet. Tym razem to będą sobotnie gazety. Agnieszka Stępień, dzień dobry. Dzień dobry i zaczynamy sobie od Gazety Wyborczej, a tam o tym, że za kilka dni otwarcie głównej wystawy w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie i komentarz Jarosława Kurskiego. Gdy wystawa stała Muzeum Historii Żydów Polskich zostanie otwarta dla publiczności, wybuchną spory, które nieprędko ucichną. Jedni zarzucać jej będą lukrowanie Polski jako kraju idyllicznej tolerancji, inni zobaczą w niej jedynie okazję do wypędzania Polaków w poczuciu winy za imputowanie im antysemityzm. Zawsze ktoś będzie niezadowolony i zawsze będzie miał po części rację. Dziś spory o wystawę nie powinny przesłonić wyjątkowego wydarzenia w odrodzonej Polsce, a to wyjątkowe wydarzenie już w przyszłym tygodniu. W Gazecie Polskiej codziennie o tym, że Tusk przerywa milczenie i traci pamięć, tak przynajmniej twierdzi gazeta. Gazeta uważa, że były premier przyznaje rację Kaczyńskiemu, Jarosławowi Kaczyńskiemu w sprawie polityki wobec Rosji, że ta polityka była zbyt łagodna i zaszkodziła relacjom z Ukrainą. W naszym dzienniku na pierwszej stronie o zastraszaniu Kościoła. Do listy działań prowadzących do zastraszania Polaków Kościołem dopisali się ostatnio ludzie nauki w apelu skierowanym do polskich władz. Tak twierdzi ksiądz biskup Adam Lepa i o tym nasz dziennik pisze. A fakt na pierwszej stronie cieszy się bardzo, że Donald Tusk oddał mandat posła i sobie przypisuje właśnie to, że Tusk mandat oddał. I cieszy się, że nie będzie już brał pensji za bieganie. I jeszcze raz do Gazety Wyborczej na pierwszą stronę. Wrócę, tam zajawka taka tego, co się znajduje w gazecie na pamięć. Internet osłabia pamięć, koncentrację i zdolność do samodzielnego myślenia. I myślę sobie, że troszkę do tego też powrócimy w następnych przygodach. Moim zdaniem jeszcze internet źle wpływa na cierpliwość. Bo jak się coś szybko nie otworzy w internecie, to człowiek dostaje szału. A szczególnie jak ma się taki jeden fajny system operacyjny. Aha, to już może nie wymieniajmy nazwy, ale mam wrażenie, że kiedyś byliśmy bardziej cierpliwsi. Nie wiem, czy tak można powiedzieć, ale byliśmy. A tu jak się nie otwiera szybko, to od razu człowiek się denerwuje, stuka, puka w to urządzenie, a to szybciej nie będzie. I jeszcze źle do niego mówi. Zdarza się. Bywa i tak. Agnieszka Stępień, pierwsze strony gazet. Za pół godziny spotkamy się z dalszymi częściami gazet. Zapraszamy Państwa już teraz. Słuchaczka informuje, że w Zabrzu jeden stopień i bardzo dobrze, bo to jest jeden stopień na plusie. Jeszcze chwilę i wychodzę do pracy. W Warszawie pół. Pół stopnia? Pół. Naprawdę? Dają po pół? Mhm. No nie wiem, w której części Warszawy, bo u mnie było na północy. Minus 3 na południowym wschodzie. I teraz mam takie coś mi się przytrafiło dziś rano i być może Państwo mnie wyprowadzą z błędu, być może z mylnego nawet błędu, bo dziś na przejściu dla pieszych wcześniej rano, tuż po 5:00, przepuściłem pana, który niósł na ramieniu narty. Nie wiem, albo mi się przywidziało, ale nie sądzę. Może niósł do ostrzenia, słusznie Ania podpowiada, a może już coś wiedział więcej. Gdyby moim zdaniem postanowił potrenować na sucho. A może wracał skądś. Nie miałeś dla mnie chwili, nagle potrzebujesz mnie. Zapomniałam twoje imię, wściekła podeptałam je. To nie jest takie proste, a nie. Jedną z twoich spraw. Teraz jesteś, bo się boisz, ale nie jest to mój strach. Nie, to nie mój strach. Muszę sobie radzić sama przez ten cały cholerny, pusty czas bez ciebie. Teraz nauczyłam się szanować swoją samotność. I gdy dzwonisz, to wiem. Nie usłyszę nic. Walcz o swój dzień. Jesteś sam. Nie pan w los. Mam własną śmierć. być. Sama przez ten cały cholerny, pusty czas bez ciebie. Teraz nauczyłam się szanować swoją samotność. I gdy dzwonisz, to wiem, nie usłyszę nic. Walcz o swój dzień. Jesteś sam. To ONA, 23 minuty po 6. A co dziś? A dziś w audycji porannej sytuacja pogodowa. No jest taka, że na czapkę często to tak troszkę za ciepło, ale też z gołą głową to do końca nie najlepiej, bo za zimno. I co wtedy? Odpowiedzią może być kaptur albo coś w pobliżu. Mniszka jest kapturoszalikiem z kieszeniami do owijania się. Jest tak naprawdę ubraniem, które może być bluzą, ponczem, jest wielofunkcyjne. Wieczorem traktujemy to jako kocyk narzutkowy. No i proszę, ile rozwiązań, a to tylko jedno przedsięwzięcie przecież. O tym sobie porozmawiamy po 7:00. Zapytamy też, jak się zachowywać w takim kapturze albo w czymś w okolicy. No to będzie taki kapturowy savoir vivre. Kaptur. Kaptur pan zakłada. Jak pada? A jak pan wchodzi do pomieszczenia, to co pan robi z kapturem? Zdejmuję, żeby widać było twarz moją dla innych ludzi. O, i to jest słuszna koncepcja. Bardzo gratulujemy panu. Po 7:00 więcej szczegółów na ten temat. O kapturach sobie porozmawiamy, bo zdaje się mamy sezon na nie właśnie. Henryk Sytner już całkiem niedługo, po 6:35. Zapraszamy, zabierze nas na wycieczkę. Na wycieczkę. Dokąd? Proszę posłuchać. Będzie także specjalna strefa ekonomiczna. A w niej pan powie, tylko nie wiemy co. Gdyby ktoś z państwa był w stanie rozszyfrować, co powiedział ten pan, to będziemy wdzięczni bardzo. 227 trójek, Helenka czeka z niecierpliwością. My czekamy przy komputerze, ranek@polskieradio.pl. 71335. Będzie także po 8:00, około 8:20, nasz nowy cykl, to jest Sport Młoda Generacja, czyli Krzysztof Łoniewski, Paweł Januszewski zapraszają do tego, aby dzieci więcej się ruszały na świeżym powietrzu, aby zażyły trochę sportu, i o tym wszystkim sobie porozmawiamy po 8:00. Jeśli chodzi o sport, to także pytanie od pani Magdaleny i pana Grzegorza. Wraz z chłodem przyszedł problem, jak się odziać na półmaraton. Startujemy za 5 godzin i nie wiemy, ile warstw na siebie naciągnąć, żeby nie osiągnąć temperatury ścięcia białka na 10 kilometrze. Może doświadczeni trójkowi biegacze podpowiedzą. Z tego co pamiętam, Paweł Januszewski zawsze mówił, żeby w takiej sytuacji ubrać się tak, żeby było troszkę zimno. Jak zimno, to dobrze, to się człowiek rozgrzeje. Ale to jest moja prywatna wersja. Państwo biegają więcej, więc na pewno podpowiedzą. Czekamy. Czekamy. 7 trójek. Dzień dobry panu. Redaktor młody to zdziwiony, a ten pan po prostu szedł uprawiać ekstremalną formę Nordic Walkingu. A dziękuję panu przede wszystkim za informację, że młody. Zawsze przyjemnie usłyszeć. No bo dziś rano po 5 widziałem na przejściu dla pieszych dżentelmena z nartami. Na ramieniu niósł. Nie miał przypiętych, tylko po prostu sobie spacerował z nartami. Taka wersja. Niósł narty, dlatego że w ten weekend zaczyna się Puchar Świata już alpejski w Zelden. Także być może, że on się na ten puchar wybierał już. Tak mogło być, zdecydowanie. Życzę mu powodzenia, żeby zdążył. If I love

Za 20 minut siódma, to pan wszystko zaraz nam wyjaśni. Co z tymi nartami? Ja kiedyś poszedłem do sąsiada na 5 minut, to wróciłem na drugi dzień rano. Także ten jeden biedny pan wie, skąd on wraca z tymi nartami. Na jakiejś imprezie pewnie był, dlatego tak długo wraca. Tak mogło być. Dziękujemy bardzo. 2, 2 i 7 trójek. A teraz spotkanie z człowiekiem, który moim zdaniem zawsze ma pod ręką. Zawsze, o każdej porze roku, gdzieś pod ręką narty. Być może nawet takie składane, jeśli są. Henryk Sytner. Medal dla każdego. Zastanawiają się państwo, dokąd wyruszyć na pieszą wyprawę? Podpowiadamy, na czeskie trasy, w górach i na nizinach. Zabłądzenie nie grozi, bo wszystkie szlaki są dobrze oznakowane. Po drodze mamy schroniska, gdzie można tanio zanocować. Iwana Bilkowa z Czeskiej Centrali Ruchu Turystycznego proponuje na przykład wyprawę w Góry Izerskie. Dlaczego? Są to góry, które są przy granicy z Polską, także nie musimy dużo czasu spędzić w samochodzie i możemy go spędzić w górach. Jest to trasa, która się nazywa Grzebienówka. Trasa, która ma 3 galęże. Jedna jest dla turystów pieszych, jedna dla rowerzystów, jedna dla narciarzy. Także nam się nie zdarzy, że pieszy się nam mija z narciarzem albo... No teraz to nie grozi. Teraz właśnie z rowerzystą, która ma początek na czesko-polskim pierwszym przejściu granicznym na moście przez Izerę w Orlem w Górach Izerskich. Na tej trasie mamy też 5 miejsc, gdzie możemy odpoczywać. Mamy tam place zabaw, stojaki i po całej trasie mamy też takie zewnętrzne mapy, także wiemy, gdzie się ruszamy, ewentualnie ci nie zmienimy na inną galęż tej trasy. I to jest pierwsza wycieczka, tak? To jest pierwsza wycieczka i ja bym zaprosiła, słuchacie, na taką bardzo może ciekawą wycieczkę, bo zapraszam na Poludnie Moraw. Jest to blisko UNESCO Lernice Waltice. To jest trasa, która jest 5 kilometrów, ma 11 przystanków i jeżeli chcemy, to się potem możemy przejść przez cały kompleks UNESCO Lernice Waltice. I co tam ciekawego zobaczymy? Są to 2 przepiękne zamki, wśród których jest minaret i jak mówię, cały park jest na liście UNESCO, także jest w angielskim stylu bardzo urokliwy. Także piechurzy mają w Czechach dużo możliwości wyboru, prawda? Są dobrze oznakowane trasy. Tak, i staramy się urozmaicać, żeby się nie nudzili po trasie. Jakie to są atrakcje? Są to na przykład na tych to południowych Morawach państwo przejdzie przez takie winiarskie pewne punkty, albo jest tam też możliwość wypożyczenia rowerów, jakbyśmy byli na przykład znudzoni. Także... A to jest kosztowne? Nie jest to kosztowne, jest to nawet na stacjach pociągów, także my możemy w jednym mieście wypożyczyć, przejechać, w drugim mieście oddać. Próbowałaś? Ja próbowałam, bo ja pochodzę z Moraw, także to znam. I wiem, że jeżeli, jak Polacy lubią wodę, im zabraknie, to się też mogą poruszać na ludce po kanale Bati. Zachęcam do tych czeskich wypraw, bo po pierwsze niedaleko od polskiej granicy, po drugie to już nie jest szczyt sezonu, na trasach niewielu turystów, cisza, możemy w spokoju podziwiać piękne krajobrazy. Łatwo, tani nocleg. W razie potrzeby można wypożyczyć rower i skorzystać z wielu dobrze oznakowanych ścieżek kolarskich. Ja również tam pedałowałem. Naprawdę to były piękne wycieczki. Zapewniał o tym Henryk Sytner. Do usłyszenia, panie Henryku, za tydzień. W Katowicach ruszyła giełda narciarska. No i już wiemy, dokąd zmierzał nasz poranny bohater. Some land, her earthly possessions. She's got a ring upon her hand. She tried to be a good girl. She tried to make everything right. She tried to kill the voices that haunt her each and every night. She looks up to Chicago, it left a mark she can't erase. just get over. That's what our friends have always said. You dip your toes in water. She's in way over her head. She looks up to heaven and wonders why love is so cruel. She loves him, won't hurt him, can't stop the wanting. Choices, doing what we think is good. We deny our own dreams 'cause we think we've been told we should. We think we've been told we should. She looks up to heaven and wonders why love is so cruel. She loves him. Była pani Melisa, ale coś mi podpowiada, że raczej nie na uspokojenie. Za 12,5 minuty, siódma prasa poranna już całkiem niedługo. Wiemy już, dokąd zmierzał nasz poranny bohater z nartami na ramieniu, ale nie wiemy jeszcze jednej rzeczy. O czym opowiada ten pan? Gdyby ktoś z państwa dysponował wiedzą, o czym pan opowiadał, to oczywiście proszę się nie krępować i zapraszamy serdecznie. Don't dream. Seat Drinkers. Chyba też nie na uspokojenie. Za 8:07. Czas na prasę. Agnieszka Stępień. Tym razem dziennik Gazeta Prawna, wydanie weekendowe. Zaczynamy sobie od artykułu o eboli. Ebola nas nie zabije. To jest wywiad z dwoma epidemiologami. Profesor Andrzej Zieliński mówi w nim między innymi tak. Z całym szacunkiem dla tego wyjątkowo zjadliwego wirusa, ale nie jest on taki groźny. Nawet w Afryce, która jest najbardziej zagrożona jego działaniem, głównym zabójcą jest nie on, lecz wirus HIV, którego w dostatnim zachodnim świecie jakoś oswoiliśmy. Ebola znajduje się na szarym końcu. Za AIDS idą bowiem zapalenie górnych dróg oddechowych, biegunka, malaria, udary, dziesiątki innych schorzeń, po wreszcie zwyczajne wypadki drogowe. Przy całej naszej dbałości, ostrożności i zapobiegliwości. Trzeba zdawać sobie sprawę z proporcji. Ja bym bardziej obawiał się gruźlicy, o której chcielibyśmy dawno zapomnieć, a która wciąż jest szalenie groźna, zwłaszcza, że mamy dziś do czynienia z jej lekoodpornymi mutacjami, ale to już nie jest tak atrakcyjne, jak możliwość wykrwawienia się wewnętrznego z powodu infekcji wirusem Ebola. I o tym mówi profesor Andrzej Zieliński w wywiadzie dla dziennika Gazety Prawnej. Weekendowy dodatek Rzeczpospolitej plus minus, a tam bardzo ciekawa rzecz o tym, jak gotuje superkomputer. A to są przepisy superkomputera. Zupa brokułowa ma w sobie smak pomarańczowy, cydr i mango. Taco z bewsztykiem jest wegetariańskie. Szarlotka oprócz jabłek zawiera wieprzowinę i czosnek. Ekscentryczne przepisy przygotowała sztuczna inteligencja o imieniu Watson. To system, na który składają się superkomputer, ogromna baza danych i specjalny uczący się algorytm, umiejący analizować tekst i mowę oraz samodzielnie wyciągać z tych informacji wnioski. W zależności od tego, w jaką bazę danych inżynierowie z IBM, bo to oni to wymyślili, wyposażą Watsona, może stać się ekspertem w dziedzinie finansów, medycyny, czy czemu nie właśnie kulinariów. W tym zespole to maszyna jest mózgiem. Rola człowieka, szefa kuchni, sprowadza się do krojenia warzyw. Watson uczył się, analizując wcześniejsze przepisy wzięte z książek kucharskich. Algorytm zmieniał przepisy, zastępując niektóre składniki innymi o podobnych właściwościach. I stąd te dziwadła, czyli zupa brokułowa z sokiem pomarańczowym. Ale jak mówią eksperci kulinarni, zdaniem mistrzów, komputery jednak nigdy nie zastąpią ludzi w takiej dziedzinie jak przygotowywanie nowatorskich potraw. Zaskakujące smaki, równowaga, konsystencja, to wszystko wymaga wiedzy człowieka. Oby się nie mylili. Mam wrażenie, że to wszystko naprawdę nie idzie w dobrą stronę. Oj, nie idzie, nie idzie. No jeszcze informacja z serii Świat jest ciekawy, a nawet zaskakujący. Pewien bawarski rolnik zaczął ubierać w pieluchy całe swoje stado liczące 18 krów. O tym pisze forum. Na znak protestu przeciw nowej unijnej dyrektywie. Rozporządzenie to zakazuje nawożenia wszelkich gruntów na zboczach o nachyleniu ponad 15 stopni, aby zapobiec zanieczyszczaniu wód podziemnych związkami azotu. Kto złamie zakaz, nie dostanie dotacji. Rolnik podkreśla, że nie miał wyboru. Pieluchy dla krów robi sam z dużych kawałków prześcieradeł, ponieważ nie są jeszcze dostępne na rynku. I jest zdjęcie. Proszę, pan chce. Nie wiem, czy chce. Nie, spokojnie, spokojnie. Pewnie? Bardzo elegancko wygląda krowa w pielusze. Duża jest. I krowa, no i pielucha. Krowa i pielucha. Rzeczywiście. I to w forum. Chciałbym powrócić do tego komputera, który gotuje, bo właśnie najbardziej ciekawiło mnie, czy on sam kroi i sam miesza i sam sobie tam na przykład blenderuje. Nie, ma niewolnika w postaci człowieka. No właśnie. On jest mózgiem całej operacji. Powtarzam, to nie idzie w dobrą stronę. 227 trójek. On się chwalił, że był w Krakowie na wycieczce i poznał smoka wawelskiego i jego wspaniałą grotę. I mówi, że jest bardzo zachwycony. I wszystkim wokoło poleca Kraków. On, czyli ten pan, który mówi w języku obcym, chińskim, czyli... Tak właśnie powiedział. Być może powiedział to, co pan powiedział, że powiedział. Ten pan opowiadał z pewnością o kryterium kolarskim w Sejtamie, które odbędzie się dzisiaj, gdzie wystartują bohaterowie tegorocznego Tour de France, tym dwóch Polaków, Rafał Majka i Paweł Poliański. Tak, tak, chyba tak. Ja wychwyciłem też słowo kryterium. Depend on you.